Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Faymış ve işte Oktay Demirci. Hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli bir gün dilerim hepinize. Selam. Selam mı? Sıcak. Selam dostum olacaktı Faymış. Ya dostum ya tamam özür dilerim dostum. Bundan sonra birbirimize dostum diye hitap edelim tamam mı? Bana kimse dostum diyemez. Der. Diyor da. Dostum diyene benim de yani böyle eli kolu bağlı dili tutulmuş duracağımı düşünenler varsa ne desinler gönül rahatlığıyla dostum. Dostum neyin var senin ha? Biraz dostum? can dostum. Hatırlamıyor musun abi? Diyen var. Ege. Desinler benim de cevaplarım hazırdır. Bunlar ne diyeceksin sana dostum? Şu anda sadece. Sana benim bir barış dalı uzatana çok özür dilerim. Sana bir çiçek verene. Çok özür dilerim. Sana bir elma şeker. Sana açsın döner ekmek verene. Sen ne cevap vereceksin? Keyifli arkadaşım diye. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü sana döner ekmek verene sen de neyle cevap vereceksin? Bir yarım döner ekmekle. Bir. Yani o tüm döner ekmek veriyorsa. Patatesli poğaçayla cevap vereceğim ben de. Eğer o sana tüm döner ekmek veriyorsa sen ona yarım döner ekmek ver. Bence yarısını da sen ye. Patatesli poğaça dediğimiz şey kadife eldiven içinde demir yumruk gibi. Görünüşte iyilik ama içinde kötülük olan bir şey. Kadife eldiven içerisinde ben de böyle yaşlı bir kadın eli gibi bir şey düşünmüştüm. Çünkü ne kadar güzel. Çünkü kadife insanda böyle hoş duygular. Kadifeye dokunmak ne hoştur. Ben evde mesela canım sıkılır alırım kadife pantolonlarımı. Okşarım. Severim. Bütün sinirimi stresimi alır. Herkese de tavsiye ederim. Ben ortaokul yıllarında sıkılır. Çok yanlış bir abiden tavsiye almışsın. Kadife pantolonlar yerine başka şeylerle de ilgilenebilirdin. Yok yok sen hiç denedin mi onu? Ben mesela bazen banyodan çıkıyorum. Evet. Hemen ilk işim o kadife takımı giymek oluyor. Senin takımın var benim yok ki takımım. Hayır ama o işte aynı sebeple giyiyorum ben onu. Ters çevirip mi giyiyorsun? Hayır. Düz. Çünkü içi de kadife onun. İçi de mi? Ay ne kadar güzelmiş kadife. Ne kadar büyülü bir şeymiş bu kadife dostum. Keyifli arkadaşlarım isterseniz hadi bakalım diyerek sohbeti. Sırp. Buyursunlar diyelim bağıralım bağıralım bağıralım. Sırp Zoran Nikolovic. Evet. Biliyorsunuz değil mi? 37 yaşında. Tamam. Değerli bir şikayetle kendisinin bir şikayeti var. Nedir şikayetimiz? Önce şikayetini anlatmaya çalışacağım size. Buyurun efendim. Hmm. Tedavisini yapacağız tabii ki. Yani evet. Şimdi nasıl anlatabilirim? Yoğuşma ile ilgili bir problem var. Oo çok güzel. Kaç söyleyeyim. Yaşında? Kendisi? 37. Erken bir problem tabii ama olmaz olmaz demeyin tabii ki olur. Her yaşta bu problem yaşanabilir. Neymiş problemi anlamadım ben. Yani şöyle düşün. Mesela nasıl anlatalım ya? Mesela bu Zoran. Zor anlarında. İşe gidiyor tamam mı? Tamam. İşe gidiyor mesela 8.45'te her gün otobüse biniyor ve işine tamam, gidiyor. Tamam çok güzel. Zing mi? Otlu otobüslerine binebiliyor mu? Öyle bir şey var mı? Hayır binemiyor Zoran Nikolovic otobüse. Evet. 8.45'te o otobüs geçiyor ya oradan. Evet. Bu adam 8.30'da gidiyor ya. Her gün 8.30'da gidiyor. Sonra 10 dakika bekliyor. Ne olacak sen orada 10 dakika bekliyor demek ya. Doğru. Yanlış örnek oldu. Erken gidiyor oraya. Ne oldu? Problem ha, değil. Anladım. Bir bu demek istiyor Oktay'ın. Erken kalkan yol alır. Erken evlenen. Ama yok. Sorun olması lazım Fahir. Ha, sorun mu? Yani erken gidiyor da oraya erken gittiği için söyleyeyim otobüs mi? Mesela bunu herhalde bu kadar erken gelmiş bak, olamaz deyip görmüyor falan gibi bir şey olması siz lazım. Siz sabahçı oldunuz mu? Sabahçı. Evet sabahçı olduk. Olduk. Çok olduk. Sabahçı çok oldunuz be. Şimdi mesela okula gidersiniz sabahçı. Koştura koştura. Sınıfa ilk girmek bir coşkudur. Gidersin bir de oturursun. Herkes sonradan gelir koş ya. Koş durmayın çocuklar. Böyle şeyler arasında. Onun gibi bir şey yani. Anladığım kadarıyla. Erken. Ne alakası? Erken gittin. Ne zararı var? Kimseye zararı yok ki onun. O çocuk zaman. Zaman. En değerli çocuk şey. Çocuk kadar zamanı olan birisi var mı dünyada? Ömür var adamın önünde. Doğru söylüyorsun. Bak ya bunu hiç düşünmemiştim ya. O çocuklar ondan biraz vurdum duymaz biraz. Tabii canım. Tam... Ben şimdi adamın şikayetini anlamadım. Ya yüzden... şikayeti şu abi bak. Şöyle düşün. Şimdi mesela mesela bir dükkana giriyor, bir alışveriş yapıyor. Tamam. Tamam mı? Adam alışverişini tamamlıyor. 100 liralık alışveriş yapıyor, fişi anlıyor. Para mesela vermeden çıkıyor ama. Çünkü erken çıkmış oluyor dükkandan. Yani bir yere yetişmesi lazım. 8.45. Hırsız mı? 8.45 otobüsüne yetişmek için erkenden çıkıyor. Bu sefer adam hırsız değil halbuki. Oktay, bu kadar çirkin bir örnek dünyada verilmemiştir herhalde. Dükkanda acelesi olduğu için para vermeden çıkan bir adamın sıkıntısına mı benziyor? Bu bence bu sıkıntı değil ki. Keşke hepimizin acelesi olsa, hiç para vermeden dükkanlardan çıksak. Ya işte nasıl anlatalım abi, bilemiyorum ki ya. Ya yani benim anladığım kadarıyla bir adam var. Tabii bir adam var. Zoran. Zoran. Bu Zoran zaman zaman sevişiyor herkes gibi. Tamam. Benim anladığım kadarıyla. Bazı zamanlar. Zamanlamayı mı tutturamıyor seviştiği insanla? Time ha. Bak ben anladım. Top mesela Hakan Şükür nedir? Timing'i iyidir derler. Kafa toplarına iyi çıkar. Tak. Vurur anında tak. O kadar kişinin arasında. Neden? Timing iyidir. Ama Avrupa yakasındaki hangi sanatçımızı taklit ettiğini düşünüyorum son zamanlarda da. Sertaç mı? Bu hafta Sertaç mısın? Lan ne alakası? Siz tabii sevgili Nizel kaşını gözünü görmediğiniz için rahat rahat dinliyor olabilirsiniz ama. Ben var ya bir yıldır seyretmiyorum ya. Bir yıldır seyretmiyorum. ne tip ya, bir adam olduğunu. Boşver Fahir. Evet, örneğe devam et. Neyse. Şimdi tak. Tak. Peki Hakan Şükür tak. Peki aynı adam Zoran olsaydı ne olacaktı? Evet, vuramayacaktı. Gol olmayacaktı. Ha, kafa topunda geri çıkıyor ama ortada top yok. Yani zamanlama hatası. Ve nedir? Gol yok. Yanlış zamanda yanlış yerde olmak benim anladığım kadarıyla. İşte tam da o değil ya. Yanlış zamanda mesela kafa hareketi yapacağına kafasına gelen topa ayağıyla vurmaya çalışmak gibi. Ha. Yanlış zamanda. Tamam ben çözdüm ya. Yanlış tamam. Hareket yapmak. Tenis bak tenis. Tenis oyunu nedir? Şey, mesela tamam. Martina Navratilova, Martina Hingis'e karşı. Tamam. Vuruyor. Ya aralarında 40-45 sene var. Doğru söylüyorsun. Şimdi o ona vurdu. O da ona vurdu. O ona vurdu. O da tam vururken. Kaç vuruş devam edecek diye merak ediyorum. Evet. O tam gelirken şimdi topla raketin teması sırasında. Hani bunda da Sertaş'ta da göreyim. Topla raketin teması sırasında. Ne oldu? Sivis. Çünkü yanlış zamanlama topa vuramadı. Taç Martina Navratilova 15. Öbürü 0. Taç mı? Ama benim anladığım kadarıyla şimdi açık açık dinleyicilerimize de söyleyemiyorum ama burada topa da vurulmuş oluyor yani. Tabii Zoran'a oluyor. Zoran'a bakınca yo benim için problem yok diyor Zoran. Şikayetçi olan da karşı taraf herhalde. Zoran'da bir şikayet yok ki. Evet canım. Hayır canım şikayetçi ben olan. Ben hedefe kısa yoldan ulaştım diyor. Hakkında galiba iki tane suç duyurusu var abi Zoran'ın. Şöyle düşün. Martina Navratilova iki sefer şey yaparsa çift hata yaparsa problem olmaz da. Bütün maç boyunca çift hata yapan bir tenisçi kendi durumundan şikayetçi olsun. Doğru. Bu da öyle bir şey. Ha. Zoran. Tamam, Zoran'ın böyle bir timing şikayeti var. Timing şikayeti. Dolayısıyla adam yanlış bir yere, yani bir kabile büyücüsüne gidiyor Sırbistan'da. Sırbistan'da ne kabilesi ne büyücüsü ya? Afrika'da sadece anlayacağım öyle da. Öyle deme Sırp kabileleri. Öyle demeyin. Onların ilk doğru zaten. Ya. Sırp kabilelerini tamamen unutmuşum ben. Bak ben sana... Sırp kabileleri neden aklımdan çıktı? Bir şey söyleyebilir miyim? Osman tarihten örnek vereceğim. Osmanlı'da ne var? Daha önce Osmanlı beyliği... Sırp kabileleri. Bak, Osmanlı'da beylik sistemi var. Yani o dönemlerde. Tamam. Anadolu beylikleri vardı. Doğru. Sayalım mesela Saltukoğulları değil mi? Başka İsfendiyar oğulları. Ama... Kafkas oğulları. Germiyan oğulları. Git Sırbistan tarafına geçtiğin zaman ne vardı? Sırp oğulları. Hayır, oğulları. Sırpgiller. Jetgiller. Taş devri. Yani onun gibi neydi? Onlar ne? Kabile esasına göre. Birileri beylik esasına göre. Birileri kabile esasına göre hayatını ilan ettiler. 7x24 kabile. Şimdi ben bakıyorum ikinize de ikna oldunuz mu Sırp kabilesine diye. Sırp kabilesi ben çok mantıklı oldum, geldi. Ben ikna oldum. Tabii tamam ki bir kabile metodu uygulanıyorsa hala orada büyücü de olacak. Büyücü, şaman ve okçubaşı. Bir kabilenin ayrılmaz üçlüsü. Şikayetini kabile büyücüsüne danışmış. Ve büyücüden medet uman Zoran bir kirpiyle haşır neşir olmak zorunda kalmış. Kirpi mi kesmek gerekiyormuş? Yani kesmek de değil de tam. Kestirmek mi yani? Kesip kirpi dağıtmak kanı çünkü mı? Anladım ben kadarıyla o çünkü yok. O ritüel vardır ya işte yarasa kanı falan filan demek ki Sırp dağlarında da ne oluyor? Kirpiyi rahatlıkla kurban etmek mi? Hayır kurban etmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Kurban etmiyor kirpiyle haşır neşir oluyor. Nasıl haşır neşir oluyor? Yani mesela sen kirpiyi görünce ne yaparsın? Bakarım yani çok korkulacak bir hayvan değil. Ben birkaç defa gördüm. Dokunmaz zaten kaçan bir hayvan. Ama sevilecek dokunmaz. Bir tarafı da yok. Böyle uzaktan bakıyorsun. Bir olay olsa da tüylerini, o dikenlerini de dikse falan diye bakıyorsun. Ha. Dokunur musun kirpiye? Dokunmam canım. Batacağını biliyorum çünkü. Peki velev ki dokundun. Evet. Nerenle dokunursun? Ayağımın ucuyla. Evet. Ayakkabın varsa. Ayakkabın yok. Ama dokunmak zorundasın. Sopayla. Dokunmak mecburi. Vücudunda. Sopayla dokunur. Hayır, sopa yok. Hiçbir şey yok. Betonarme bir yol var. Betonarme bir yol, bir kirpi ve bir Ege Kayacan var. Niye dokunmak zorundaydım? Dokunmak mecburi diye yola çıkıldı abi. Öyle şey gibi. Oyun, sen o zaman bir oyun gibi düşün. Cevap veriyorum. Akıl oyunları oğlum bu. Elimle dokunurdum. Elinle dokunurdum. Hangi elinle dokunurdun? İşte çılgın bir insanın en fazla yapabileceği şey bu. O da zordu bir durumda. Evet. Kaldığı zaman betonarme bir yol demiştik çünkü en başında. Şimdi bu adam eliyle de dokunmamış. Ne yapmış bu adam anlamadım. Adamın sıkıntısını bir 25 dakika oldu konuşmaya başladı. Ne adamın sıkıntısını anlatabildik ne başka bir şey anlatabildik. Tamam. Yani yok kirpiye dokunuk onu şey yapıyor mu ne oluyoruz yani. Şöyle söyleyeyim o zaman. Şöyle söyleyeyim. Bisikletle daha önce yoğuşan bir adam vardı ya. Evet bu da kirpiyle mi yoğuşmuş? Kirpiyle yoğuşmuş. Bunu baştan söylesene. Sanki senin ayıbın mı bu adamın ayıbı? Oktay kabile büyücüsünün ayıbı. Terbiyesi o kabile büyücüsü alkolü müymüş neymiş canım söylenir mi böyle şey? Kazı doğru. Kadar zoran da biraz saf bir çocuk bu da. Anam çağırıyor diyenin de peşinden gidiyor. Demek babam ki çağırıyor denize düşen yılana sarılanın en güzel örneklerinden biri. Orada tabii atasözü nasılsa artık sarılmakla da kesmiyor. Değil mi? Denize düşen yaralana sarılır dediğinde sarılma hani ilk etapta bir... hani bir tatlı bir sarılma ondan sonra gerisinin geleceğini umarak mı sarılıyorlar yılana? Ayrıca yılana niye sarılıyorsun? Kirpiye göre. Bırak sarıl. Yılan sana sarılsın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Think of you. İnsanlar panorunu sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam buyursunlar efendim. Kadınlar ne yine... ister? Hayır. Erkekler Mars'tan kadınlar Venüs'ten adlı değerli edebi şaheseri okumayanınız kaldı mı? Kalmadıysa ben hemen veriyorum bendeki bir kopyasını. Ben okumadım. Ben de okumadım. Ne bir yalan söyleyeyim. Varsa ne yapacağız? Ben de okumadım. Söyle bakalım. Şimdi öncelikle dürüstlüğün için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum sizlere okumadığınız için. Ama ne istiyorum? Okumanızı istiyorum. Okumak istiyoruz. Bravo. Şimdi Amerika'da 14 bin Amerikalı kadın erkek ayırt etmeksizin yapılan araştırmada şu netice ortaya çıktı. Erkekler etçi, kadınlar otçu, çocuklar apçı. Ya. Aile böyle... Karmaşıksa anne baba arasında devamlı et yedik, ot, ot yedik, et yedik, ot yedik varsa çocuk ne olacak? Mutluluğu dışarıda arayacak. Ve hapta bulacak. Ne? Şimdi, o hapların içine de maalesef esrar maddesi koyuyorlarmış. Ama bak ben geçen gün işte şimdi televizyonda seyrettim. İstavritlerin içine uyuşturucu maddesi koymuşlar. Esrar maddesi koymuşlar. 80 gram esrar maddesi koymuşlar. O istavritleri okulu önünde mi satıyorlarmış? O, var ya hadi satarlar. Hapishanenin önünde satıyorlarmış. Adam zaten kader mahkumu. Hapishanenin içine giriyor. Hop istavritin içinden esrar. Yani adam ama... çıkmasın diye. Benim bildiğim filmlerde böyle cebine falan koyarlardı esrarı. Burada balığına koyuyorlar. Ama ne yapıyorlarmış biliyor musun? Dışarıda ızgara yapıyormuş. Hı-hı. O tabii hapishanede canı çekiyor ya. Kokuyor çünkü. Kokuyor. Kokunca şişiyor adam tabii. Ne diyor? Bana diyor dışarıdan diyor bir balık ekmek alıyor. Ucuz da diyor atıyorum mesela 3 lira diyor. 3 lira diyor. Bir para bile ekmek parası alayım diyor. 50 kuruş diyor. Alıyor arasında istavriti koyuyor. Esrar maddeli. Adam içerideydi. Ne oldu? Esrar maddesi bağımlısı. Bağımlısı o müptelası oldu. Ertesi gün bir daha diyor. Bana diyor balık alın diyor. 3 lirayı da uzatıyor. O esrar maddesini balıkların içine koyan adam şöyle diyor. Nine. Alınanmış adam. Adam alınanmış me. Aa. Ya. Dinlerler. Nine. Nine diyor. Ne oldu 3 liraydı dün? 15 lira. 50 lira. Artık ne kadarsa bunu rayiç bilmiyoruz. Ve adam mahpusta. Korkunç rakamlar isteniyor. Annesini arıyor. Annesini arıyor. Anne bileziklerini sat. Ne oldu? Esrar maddesi alacağım. Bağımlı oldum. İşte bu. Hayat bir an ne oldum delisi olmayacaksın. Nereden? Ne bak, olacağım manyağı olacaksın. Bak adam mapustaydı. Bir anda esrar maddesi bağımlısı haline geldi. O zaman geldi. Ben şöyle yapıyorum. Mapusu eğer bir gün düşersek şunu mu diyoruz? İstavreti kendimiz götürelim. Ekmeğin içini kendimiz hazırlayalım. Hem 3 YTL vermeyiz. Pide içi hazır. Anneler babalar. Pidenin içini hazırlasınlar. Güvendikleri yerden pide yesinler. Yoksa pide diye esrar maddesi yerler. Satılabilir. Yerler. Onu da yerler. Yalnız hep dışarıda yemeyelim. Biraz kendi evimizde yiyelim. Doğru. Buradan bizim çıkarmamız gereken dersler var. Evde ye evde. Dışarıya para mı dayanır? Hasıra daha dayanmaz. Evet şimdi ben bu araştırmamıza dönmek istiyorum. Amerika'da yetişkinler, erkekler et yiyorlar. Kadın diyor ki ben diyor et yemem diyor. Adam çünkü et yadık diyor. Böyle dişini karıştırıyor. Et yemem mi diyor? Et yemem diyor. Kadın ne yiyor orada? Madımak, labada, Arap saçı ve... Kuzu kulağı. Kuzu kulağı. Onları yiyor. Çocuk ne yiyor? Ana orada onu yiyor. Baba burada bunu yiyor. Aç kalıyor. O çocuklar aç açına yatıyorlar. Aç açına kalkıyorlar. Yazık. Ne yapıyor? O da gidiyor. Ertesi gün Pesputçu'ya. İstavrit mi yiyor? İstavrit mi? Yemem diyor. Ve işte Amerika'nın bu sağlıksız beslenmesi zihinlere de sirayet ediyor. Yeni yetişen nesil böyle deli dolu çılgın panik atak, manik depresif. Bence biraz uydurma bir haber okuyorsun Fahir. O yüzden yani dilimi yormuyorum ya. Dilini mi yormuyorsun? Ha. Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir sofra kuruluyor. Evet. Adam etleri yapmış. Kokmasın diye kadın istemiyor. Kadın salatayı saçımı yapmış. Yeni yaptım diyor. Kadın... Etleri çevirmişsin. Tamam diyor adam. Etleri çeviriyor. Karısı da salatayı. Oradan geçen araştırma. Ha demek kadın salata yiyor. Adam bir şey yiyor. Peki buna ne diyeceksin? Çok özür dilerim. Şimdi erkeklerin kadınlardan fazla tükettiği gıdalar neler? Dana eti, kabuklu deniz ürünleri ki. Ben bunlara ne diyoruz? Midye. Midye. Doğru. Akşam içiyor çıkıyor bardan midyacıya. Sulu yumurta ve Brüksel lahanası yiyorlar Amerikalı erkekler. Brüksel lahanasını yiyen adam zaten başka bir şey yemesin. Geçen gün gene bir özendim, bir yiyeyim dedim. Bu kadar iğrenç. Sen var ya bak yiyeceğin yeri bilmiyorsun. Et yemeğinin yanına onu garnitür olarak alacaksın. Onu Nadada ye demiş de Brüksel lahanası et yemeğinin yanında. Nerede yedim diyorum. Güzelim orada havuç vardı, bir şey vardı, onları yedim. Yediğin tamam, içtiğin senin güzel. Olsun. Ne kadar ondan hesap sonra... verdin ondan bahsetsene. Korkunç rakamlar. Korkunç. Oraya hiç girmiyorum da. Orada bir tane yuvarlak. Ana dedim Brüksel lahanası. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Diyerek. Onu böyle bir çatala attım. Acı. Yaman. Olur mu be, ne alakası? İnsan ağzına yakışan bir şey değil. Demiglas sosa bandırsaydın. Demiglas sosu da. Demiglas sosu da. Aksi gibi az gelmiş demiglas sosu. Banıyorum şey oluyor. Ben sana diyeyim mi? Bu adam sırf gelecek hesabı düşünerek yemediyse ne olayım o Brüksel lahanasını. Yavrum onu kaç yedim. Lira hesap geldi? Ne kadar? Oktay çünkü araba aldı ya şimdi. Hayır, ben aynısını evde yapacağım sana. Ben sana yarı fiyatına hem de. 15 YTL o et. 15 YTL mi? Brüksel lahanası da dahil mi? Ne kadar etiniz fiyatı Fahir Bey? Ben de şimdi burada açıklama yapıyorum. Ben açıklamak zorunda mıyım? Niye, reklam mı olur? Açıklamak zorunda mıyım? Öyle bir endişen mi var? Açıkla. Hayır canım, ne alakası var? Her şeyin bir ederi var. Onun da Brüksel lahanası olması için de 20 de veririm, 50 de veririm ben. O bir de etini daha çok koyarlarsa 50 de veririm. Ama Brüksel lahanası ne kadar çirkin bir şey. Bir insanın ağzına yakışacak şey değil ya. Ya ben bazı şeyleri sevmesem de söylüyorum. Mesela ne bileyim sevmediklerimden biri. Hani bamya, kapuska. Bamya. Güzel bir şey değil ama ben yemiyorum da insanların yemesini anlıyorum, sevmesini anlayabiliyorum. Ama Brüksel lahanası da çok özür dilerim, bir insan onu ağzına nasıl götürür yani? Şimdi maymunlar misket oynasın diye yapılmış bir şey. Olur mu canım? Brüksel lahanası bulunduğu ortamın lezzetine emmek suretiyle bir adeta o şey tatsızlık gibi. Tatsızlık yaratıyor yani. Misket bombası gibidir ya. Hakikaten far, garip bir şey söyledin ya. Enerji emen bir yiyecek. Yok, enerji emmez. Lezzete. Lezzet vampiri. Şey, lezzet katalizörü diyelim. Ne bir etkisi vardır, ne artı ne eksi. Sadece biraz hızlandırır servisi. Katalizörün tanımını doğru yaptığı için otomatikman Brüksel'le buradan bir puan verim. Teorisi doğru. Bu doğru, katalizörü doğru. Bir daha nerede kullanacağız? O iyidir yani. İyidir, hoştur. O zaman madem yemeklerden gidiyoruz. Bir saniye dur. Ha, bitmedi mi? Biter mi? Ne dedin? Her şeyden bahsedin. Erkekler Brüksel'le anası. Tamam, o zaman ben erkek değilim. Kadınım o zaman ben. Kadın adamım o ben. O zaman yaban mersini, havuç. Brüksel'le anası yemiyorum. Ne yiyorum ben? Yaban mersini yiyorum. Havuç yiyorum. Badem ve yoğurt yemen lazım. Yoğurt yiyorum. Et de yemiyorum. Badem. Brüksel'le anası yiyeceğime ömrümün sonuna kadar bademle yoğurt yerim daha iyi. Ne kadar faydalı biliyor musun? 100 yaşına, 200 yaşına ulaştığın zaman beni rahmetle anarsın. Böyle de ha hayt. Brüksel lahanası yiyenler hep öldüler, ben yaşıyorum derim. E tabi ama beni rahmetle anacaksın. Rahmetli de pek geldi Brüksel lahanası. Ama mezarımın üstünde tepinirken bir taraftan da 120 yaşındaki. Oraları ben tohumlarını ekeceğim. Brüksel lahanaları böyle fışkıracak. Valla gelen geçen yesin. Eşekler otlatacağım senin mezarın üstünde. Yesin, o da yesin. O da yesin. Valla işte sağlık mağlık falan derken herkes... Bu haberin özüne bak, ilk haberi 25 dakika konuştuk. Adam kirpiyle sevişmişti. O çıktı değil mi? Bu neydi şimdi? Erkekler Brüksel lahanası yiyor. Haber bu mu? Et. Araştırmanın sonucu bu. Erkekler etçi kadınlar. Bir araştırma daha vereceğim ben. Heh. Ver çocuğu. Çok akıllara merak ediyorum. Zarar bir araştırma bu. Öyle söyleyeyim en baştan. Dünyanın en prestijli okulu desem size. Oxford. Ben biliyorum. Bir dakika, ben de biliyorum. Prestijli oku. Bir ipucu alabilir miyim? İpucu hakkım. Üniversite. Güzel. Şeyi söyle, kampüs. Türkiye'de değil. Kampüs mü? Kampüs üniversitesi mi? Kampüs üniversitesi. Türkiye'de hocam. Değil ne demek ya? Türkiye'de değil. Ankara'da değil. Ankara Türkiye değil mi? Hayır. Türkiye dışındaki en prestijli üniversite. Türkiye'den sonraki en prestijli. Herhalde. Diye mi? Herhalde soruyorsun. Evet. Öyle sordum. Türkiye'den sonra. Yani ODTÜ diye cevabı. Biz öyle biliyorduk çünkü. Evet. Evet. Her ne kadar otobüslere binemesek. 3 bölümü de iktisat, meteoroloji ve matematik diyebilirim. O kadar prestijli bir okul ki bizleri otobüslerine almıyor. Okulun kimliği geliyor, otobüslerine binemez. Ya niye binemez diyorsun? Binmemesi tercih sebebidir falan ya. Binme kardeşim de. Veya kartı verirken söylesinler. Onu, sanki meraklıyım. Elime bir not tutuştu. Ben onu zaten tutarım kazık kadar ama binemez. Lüks arabalarımızda. Park yerinin yarısını biz dolduruyoruz. Ne bineceğim otobüsüne? Yani lütfen ya, komik olmayın. Ben de öyle yazacağım. Şimdi. En prestijli üniversite diyorum, Türkiye'deki üniversiteler dışında. Ya neresi? Sonra, London mu? London. London Üniversitesi. London School of Art. Berkeley Üniversitesi. Berkeley değil oğlum, o Berkeley. Berkeley. Berkeley galiba, evet. Kabul eder misiniz? Bir orada bir anlaşalım ilk başta. Leylim'de. Öyle de bir şarkısı vardı üniversitenin. Berkeley. Berkeley. Berkeley. Berke, berke, berke, berke. Berkeley, berke. Şimdi biliyorsunuz bu en prestijli üniversite değil mi? Kabul ediyor musunuz? Prestijli. Türkülere bile bu kadar Türkiye şey olmuş, konu olmuş bir üniversite. Kabul etmiyorsanız vermeyeceğim haberi. Ben kabul ediyorum, ben yüksek. Tamam. Fahri kabul etmesi yeter zaten. Çünkü şöyle demiş üniversite. Mercimek. Başta bamya olmak üzere. Mercimek. Dur ağzını yiyeyim ben, o Berkeley Üniversitesi rektör dahil. Fahir'cim. Adam bıyıklıymış. Sen Sinan Özen misin? Ablam. Ablam ama bamya diyor. Niye birinin ağzını yiyorsun? Ay ağzını öpeyim. Ne yapayım? Ne yapayım, öpmeyeyim. Tamam, öpme, öpme, ya, öpme. Bak ekmek düşmüş, al onu öp başına koy, sofraya koy sonra. Sofraya değil, temele, kenara bir yere koyuyorum. Duvarın üstüne. Bamya, mercimek, bezelye, portakal, çilek gibi folik asit yönünden zengin gıdalar eğer erkek tarafından tüketilirse ne oluyor? %30 kaliteler artıyor. Kalite artıyor muymuş? Kalite ben artıyor. Ondan bamyayı yemiyor muymuşum? Ondan mı? Sebep sonuç ilişkisine yeni bir boyut getirdin. Hayır, bunu bize açıklamak ister misin? Bir saniye, bir dakika. Açıklama, o bamyayı yiyen adam. Ha şimdi 3 adam düşün. 3 adam değil, 2 adam düşün. Biri bamya yiyor, biri yemiyor. Hangisini tercih edersin? Ben mi? Ben. Sen tabii. Cebinde daha çok parası olan adam gelsin. Ben de temiz bakımlı olanı tercih ederim. Peki bir şey soracağım. İki tane adam var. Evet. Tamam mı? Tamamen çıplak bunlar. Evet. Ben, tamamen çıplak. Bir rahatsız olduk şimdi. Evet. Nerede duruyorlar bunlar? Beni yemek bamya mı? Onlar bizim onu gördüğümüzü görüyor mu? Bir şey söyleyeyim. Bunları da ver de bir rahatsız olmadan. Bunları görüyorum. Bir masaya oturmuşlar. Masaya İkisi mı? De güzel tıraşını yaptırdım ben. Çok teşekkürler Fahir. Birisi bamya yiyor. Evet. Öbürü zeytinyağlı pırasa yiyor. Hangisini tercih edersiniz? Cebinde çıplak parası var. Olmasın diye mi çıplak herifler? Niye çıplak? Bak hepsini aynı noktaya getirdim. Birisi pırasa yiyor, birisi bamya yiyor. Pırasayı değiştirebilirim istiyorsanız. Tercihe göre yoğurtlu ıspanak da yiyebilir. Ben yemeği hangisini yemeği az kaldıysa onu istemem. Çünkü aç adamdan korkarım mı diyorsun? Korkarım. Onu istemem. Tıraşları aynı mıydı bunların? Vay. Saçlar alaburuslu, evet. Ama ben yemek yiyişlerine bakarım. Şapırdatarak yerini tercih ederim. Neden? Çünkü daha güzel iştahla yiyor dedi. Onu o yemeği öyle iştahla yiyorsa beni haydi haydi yer diyeyim. Ne diyorsun Fahir'cim? Sen ne konuşuyorsun şimdi? Tabii ki otobüslerine binemeyeceksin bundan sonra Fahir. Şimdi o zaman tamam doğru. Peki. Fahir haberi ya, Oktay veriyor. Tamam, bir müsaade ederseniz. Şimdi %30 artıyormuş kalite. Bu tamam, çok net. Folik asidin özelliğini ben size söyleyeyim mi? Hı. Söyle bakalım. Hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında evet. Dayarlar folik asidi annelere. Neden? Kafanın kapanmasını sağlar. Bıngıldak olmasın diye mi? Bıngıl bıngıl. Bazı folik asidi alanın bıngıldağı böyle da ta olur. Ama folik asidi almayanın bıngıldağı böyle bıngıl. Böyle çocuk kafasını kaşırken beynini kaşır gibi bir şey. Sonra niye sen kimsin, neredeyim ben falan diye unutur. Çünkü beynin belli bölgelerine temas eder parmak. Evet doğru. O yüzden folik asite evet diyorum. Peki folik asiti nereden alacağız? Balık. Folik asiti ben hiç sana söyleyeyim. Sen bamya sevmiyorsan ha. Gideceksin hapını alacaksın. Nerede satıyor bir hap? Eczanelerde folik asit de böyle bir müstehsi gülüşte verirler size. O zaman derler ki demek ki adamın eşi var hamile falan gibi ha. Böyle bir müjdeli durumlarda kullanılıyor folik asit veya boynunu incitenlerde kullanılıyor. Çünkü kemiklerin onarılmasına da öyle bir şeye de faydası varmış. Şey. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı direkt ekmeğe enjekte ediyormuş folik asiti. Çok güzel. Yeni bir şey uygulama. Ekmek için mi? Valla Hollanda'da ekmeği. Da ekmeğin içine esrar maddesi. Direkt ülkemiz koyuyormuş. Bu arada folik asit o kadar ucuz bir şey ki. Hadi ya. Hı hı. Balıkta folik asit diye bize yıllarca kakaladılar. Balıkta değil. Bamyada. Bamyada. Bamyada falan. Ben ondan ama yemiyormuşum. Ucuz şey diyeyim ve ucuz etin yahnisi bu kadar olur. Yenmez. Brokolide de varmış mesela. Folik ha bak asit. Brokoliyi bu yıllarca tüketti. Aa sen yıllarca brokoli yedin Ege ya. Yani o masada oturan adamlardan biri Ege bakmıyorum, miymiş? Bakmıyorum yüzüne falan bakmıyorum Fahir yani. Çünkü böyle bir müstehsi bir gülümseme. Sen konuşurken sadece üstüme bir şey alasım geliyor böyle. Hafif burası böyle bir esiyor falan. Çünkü bir ağızdan laflar çıkıyor böyle diye böyle bir geçip gidiyor yani. Olur mu canım? Kulağıma gelmesi bile artık gerçekleşmiyor. Belime falan geliyor laflar. Tatlı ama tatlı belime o tamamen esiyordum. Senin oturuş pozisyonunla alakalı. Teşekkür ederim. Bir yüzüme doğru dönsen. Bir tane düzgün haber vermeniz bu sabah. Hayır, İnsanlar bırak. Habere aç. Her yerinden bekleyin. Oynuyor. Dünya kaynıyor. Yok efendim onda folik asit. Bekle dinle. Resmen şimdi bamyada folik asit var. Haberimiz bu mu? Evet abi sadece bamyada mı? Dun dun dun dun. Portakalda, çilekte, brokolide, ah ne güzel. Brüssel lahanasında. Ağzını yiyeyim Oktay. Mercimek git Fahir ya. Mercimekte. Ah, benim şarkım. Belki de o yüzden mikrofonum kısıldı. Ama buradan da geliyor ses. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Sevgili Michael Jackson'ın Remember the Time şarkısı radyosuydu. Modern sabahlar keyifli bir şekilde devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar ben efendim. Ben bir Michael Jackson radyosu açmak istiyorum. Sadece Michael Jackson şarkıları çalacak. İstersen bunu bir gün yapalım. Yani çok uzun ömürlü bir radyo olmayacak gibi geliyor bana da. Bir gün de olsa ben Michael Jackson'ın hak ettiği değeri bulmasını istiyorum. Michael Jackson hak ettiği cezayı bulana kadar bana uyku yok diyen bir savcı varken ortada biraz zor. Doğru diyorsunuz. Şimdi. Buyurun. Haberlerimize devam ediyoruz. Çok kalite, birinci sınıf, nezih dediğimiz haberlerle devam edeceğiz. Ben çok özür dileyerek haber turumuzun ilk duraklarını tekrar dinleyicilerimize hatırlatabilir miyim? Lütfen mi? O bize bir ders olsun. Hem de saat 9'u da geçtiği için. Oktay hem de çok güzel kullandın. Artık şey de yapamıyoruz değil mi? O tür haberler veremiyoruz. Saat veremiyoruz maalesef. Geçti. 25 Buyurun. Dakika boyunca bir adamın kabile büyücüsünün lafına güvenerek kirpiyle sevişmesinden bahsettik. Yalnız. 12 dakika boyunca Amerika'da erkeklerin et ve Brüksel lahanası yediğini, kadınların yoğurt ve badem yediğini konuştuk. 37 oldu. Yaklaşık bir 10 dakikada zannediyorum senin son haberin vardı. O da neydi? Folik asit varmış bamyada, mercimekte ve portakalda. Bunlar gibi haberlerse gerçekten Michael Jackson radyosuna dönüşebiliriz daha. Faydalı olabilir dinleyicilerimiz açısından. Şimdi ama zaman, diyorsan hayatlarını art üst edeceğim. Edeceğim. Öyle haberler vereceğim ki ne yapacaklarını şaşıracaklar. Yemin diyorsan. Ederim edeceğim. Yemin ediyorum. Söz veriyorum ve bunun arkasındayım. Şimdi. Buyurun. Bravo. Depresyon günümüzün en büyük sıkıntısı. Çağımızın ne? Vebası. Vebası. Kara humma diye geçer. Hı hı. Mesela Wall Street'teki adam. Hatırladınız mı Wall Street'teki adamı? Hatırladık. Yakayı bağrı açıp. Monsieur ben ne yaptım diyen adam. Evet hatırlıyorum. İşte o adam nedir artık kara vebalı. Vebalı kara vebalı. Ayrıldı mı o Wall Street'te? Ayrılmış. O... Arkadaşça ayrılmış. Dostça. Dostça. Şimdi bu adam gibi nicelerimiz etrafta. İşte bunlar bizi neye sürüklüyor arkadaşlar? Depresyon. Depresyon tamam. Tamam, tamam da depresyon bizi neye sürüklüyor? Ne? Depresyon bizi ne? İç sıkıntısına. İç sıkıntısı değil çocuğum. Evet ne? Mayıs sıkıntısı Mayıs, mı? Çok ruh üzüldüm. Sıkıntısı. Ruh sıkıntısı. Ruh hastalıklarına. Peki hastaysan nasıl geçirirsin? Tedavi olursun. Nasıl tedavi olursun? Ayakta veya yatarak. Ayakta tedavi. Yatarak ama nasıl yatarak? Nasıl yatarak? Yan yan yatarak. Yan yan yatarak yani yandan tedavi. Evet. Değil mi işte en güzel örnekler Avustralya'da yapılan araştırmaya göre depresif kadınlar kendilerini neye vermişler affedersin? Zevke, arzuya, şevke. Ben demiş Avustralyalı kadın şunu söylüyor. Açık açık. Açık açık söylüyor. Sevişmeyi istiyorum. Neden? Çünkü bu kadın depresyonda. Doğru. Çünkü kara kıta diye geçer Avustralya. Daha doğrusu orası tam bir şey. Ne derler? Cennet cennet. Çok güzel doğası var. Çok güzel şeysi var ama depresyonda. Depresyonda bir, başka bir şey yani insan yeri geliyor en güzel ortamda bile depresyona girebiliyor. Kıtanın bir suçu yok bunda. İnsanda başlayıp bitiyor her şey. İnsanda başlıyor bitiyor ve bu da kadınları depresyonun ilacı olarak kadınları şevke götürüyor. Şu anda Avustralya'da uzmanlar bunun sebeplerini araştırıyorlar. Nedir? Nasıl tedavi edebiliriz? Depresyonla başka ne şekilde niye mücadele... madem böyle ne güzel bir şey var, yan etkisi varsa niye hakikaten tedavi yani. Edilmiş? Bir B planına ihtiyaç var. Onun da belki şeysi olabilir. Bak belki... bugüne kadar kullanılan bütün antidepresanların neredeyse placebo kadar etkili olduğu ortaya çıkmış. Burada hiç vücuda yan etkisi de olmayan tabii ki etkileri var. Yandan, oradan, buradan şimdi görüyoruz filmlerde. Ama en azından ilaç gibi etkisi olmayan bir zaten tedavi Avustralyalı böyle diyor. Ay bir de güzel etkisi olabilir. Olabilir zaten. Madem olacak. Bunu isteyerek yapılıyorsa ama Oktay'ın bir B planına her zaman ihtiyaç yok ne mudur? Ne yapacağım B planını? Bir B planı, bir C planı, bir kaçış planı. Hep bunlara ihtiyaçları var. Avustralya hükümeti de çalışıyor tabii ki. Ne yapsın? Bakalım bu şekilde mücadele güzel gidiyor. Yarın öbür gün bunun da bir yan etkisi çıkarsa ne olacak? Hemen B planına. Onun da bir şey çıkıyor hemen C planına. O da olmadı. En sonunda bir Z raporu alırız kapatırız dükkanı demiş Avusturya Başbakanı. Buyurun efendim. Evet buyurun efendim derken. Amerikan raporları yayınlandı. İyi oldu o. Ne yayınlandı onu bir hemen ben söyleyeyim. 17.481 sayfalık dosya çıktı. Korkunç bir dosya. Nerede, geçen dönemde çıkmış? Aradık onu bulamadık geçende. Nereden çıkmış o? Bu yayınlanıyor abi. Şeydi fotokopiciler. Siyasanın orada fotokopiciler var ya. Oralara veriliyor. Oradan gidip alabilirsin. Ne yapıyorsun abi sen? Taşınıyor mu? Yok. O benden değil. Şimdi, buyurun efendim. 27 Şubat 1997 tarihinde rapora göre... Neredeydiniz demiş adam. Hillary, yok, bu Beyaz Saray'da ne olup ne bittiğine dair rapor ya. Neler oluyor bize? Evet. Evet. Bu geçmiş yönetim döneminde ne olmuş? Ondan önceki dönemde. 11-12.30 saatleri arasında üst katta kitap okurken... Hillary mi? Hillary Clinton. Bill Clinton Oval Office'de... Fin yanındaki tuvaletteymiş. Tamam, çok güzel. Buraya kadar her şey normal. Ne yapıyormuş Oval Office'in tuvaletinin yan tarafında? Affedersin, kabahatini yapıyordur herhalde. Ne yapacak adam? Hayır, yanındaki onun stajyerle de... birlikteymiş. Ay rezillik. Vallahi rezillik. Şimdi bu aslında seneler önce belli olan bir haber. Bir olay, evet. Monica Lewinsky ile olan ilişki. Ama o sırada Hillary Clinton'ın Beyaz Saray'da olduğu... Artık daha ortada. Bu raporla ortaya çıktı işte önceki gün 17.481 sayfalık raporda. Raporda bu ortaya çıkıyor. Korkunç bir rakam. Bununla ilgili kim, nerede, başka hangi odalar dolu falan gibi sorularınız varsa hemen şu anda sorun. Sen sayfa numarası vererek mi vereceksin? 384. sayfada kimin nerede olduğu belli. Oktay Demirci sayfa numaralarıyla konuşuyor. O zaman kanıtla. Kanıtla, buyurun. Çok önemli bir haber elime az önce düştü ajanslardan. Uzaylı bebeğe az kaldı alarmasıyla. Çok güzel. 10 yıl önce başlamıştı bu çalışmalar. Şu bebekleri nasıl bu işlere alet ediyorlar ya. Analar babalar, sizde nasıl yürek var? Bağırma analara babalara, onlar da insan. Onlar da ama ne yapıyorlar, çalışıyorlar. Senin gibi yan gelip yatmıyorlar. Çünkü 10 yıl önce 53 milyar dolar... Tekrar ediyorum, 53 bin YTL değil, 53 milyar dolar bütçeli bir proje. Proje, inşaat. Neydi bu? Uluslararası Uzay İstasyonu, yani UHI. UHI, tamam, evet. Doğru. 350 kilometre tepemizde inşaata başlanmıştı. İnşaat bittiğinde de ilk yapılacak iş açıklanmış. İlk uzaylı bebek yapılacak. A'dan Z'ye. Uzayda mı yapılacak her uzayda şey? Uzayda her şey. Yapma bebek mi? Yok, yapma bebek değil ya. Buradan adamı... Buradan astronotu gönderiyorsun. Çok özür dilerim de bebek öyle gönderiliyorsa uzayda gerçekleşecekse bu olay. Evet. Nasıl bulacaklar öyle bir sürüyle? Bu çocuğun anneannesi, babaannesi, dedeleri görmeyecek mi bu çocuğu? Doğum yeri uzay. Canım, doğum yeri uzay olacak, sonra yine kreşe gelir, bir dünyaya gelecek. Olur mu canım? Kim orada annesi bilmez, şeyi bilmez. Onlar, anneanneler, babaannelerin devreye girmesi lazım. Kundak öğretecekler, alt temizlemeyi öğretecekler. Astronot eğitimini mi alsın bu kadın, annelik eğitimini mi alsın? Özür dilerim de uzaylı bebek nedir uzaylı bebek? Ha? Bir söyle bana, bir uzaylı bebek söyle. Dünyalı demiyorum. Bak, uzaylı. Ne yapıyor orada doğan çocuk? Daha kendine güvenli, ayakları üstünde durabilen. Böyle buradaki dünyada doğan çocuk, bebek ne yapıyor? Efendim ağlıyor. Süt istiyor, bilmem ne istiyor. Orada nasıl uzayda nasıl oldu? Fahir bir anlat bakayım bunu sen bana. Zaten ben de şöyle bir şey duydum. Ben falan değilim. Sen anlat. Uzaylı bebeği anlat. Uzaylı bebeği anlatayım. Bunlar adamla kadını gönderiyorlar. Tamam, çok güzel. Bu bir aşk izni var. Bu mantık evliliği. Artık bunun aşkla falan alakası yok. Alakası yok. Bu bir gerçek. Evet. Bu bir gerçek. Bunlar tabii ki bir elektriklenme olacak. İlla ki kadınla erkek ateşle barut, kapalı ortam. Haftalar, aylar geçiyor. Bunlar artık birbirleri... İki kişi mi gidiyorlar bir de? Tabii. Olur yani mu? Adama şey hem, olmaz. Hem kadını hamile bırakma hem de doğurtma konusunda eğitim veriliyor. Hayır, ekip ya, şey, sen de nasıl bir... Herkesin bir özel hayatı var. Sen niye bunları sen şeye giriyorsun ya? Herkesin bir özeli nasıl var. Uzaylı bebek nasıl hepimizin bebeği değil yapıncaya mi? Yapıncaya kadar canım, yaptıktan tamam, doğumuna göndereceğim ben. Buradan affedersin kerpeten şey yapmaya adam gönderiyorsun da oradan çocuğa mı gönderemeyeceğim? Doğru söylüyor ben? Abi adam. Doğru. Ona önce bir ekip gönderirsin 3 kişi. Hiç valla. Orada takılsınlar. Ondan onlar sonra orada güzel. Adamla kadın tamam gitsin. Ondan sonra güzel bunlar şeylerini mahsullerini almak için bekleyişe koyuldular. Tamam. Ne oldu, zamanı geldi çattı. 9 ay uzayda mı duracak kadıncağız? Nerede dursun abicim? 9 aydan sonra. Uzaylı bebek diyoruz, uzaylı. Doğum yeri uzay olduktan sonra çok zor. Yani 5 aylık gitsin, ikinci trimesterin ortasına kadar uçağa binmek serbest. Bana öyle trimes mirimes şeyi yapıp da trimes. Üstün çıkma. Tramer. Ha, tramere karşı. Ha. Trimes neymiş? Trigger gibi bir şey mi? Ne o? Sömestre var ya. Ha. O evlilikte 3 tane sömestre vardır. Karneler verilir. Ha. Ortadakine trimes işte. Ortadakinin ortasına kadar rahat rahat uçağa binip gidiyorsun. Ha. Onun başında. Tamam o zaman. Kadıncağız 3 ay rahat etsin bari bence burada. Bence de uzaylı. Aşerecek şimdi orada, aşerecek. Ne bulacak? Habire hapı mı dayayacak? Affedersin canım, buradan elik çekti. Al buradan çantana elik hapı. Hayır canım, öyle değil. Canım vişne çekti. Al orada vişne hapı. Öyle hamile geçer mi? Biraz masraflı. 53 milyar doları nereye atıyorsun? İnşaat dediğin 300-500 bin YTL'ye çıkıyor. Kadın erik isteyecek. Ne oldu? Ben buraya kerpeten gönderiyorum. Abi öyle de zırt pırt gelip gidilmez ki ya. Ha? Öyle zırt. Abi masraflı uzay çocuğu dedim, masraflı. Şimdi bak bu adamın çocuğu. Uzay çocuğu bereketiyle gelir. Bak, kozmik bereketle. Ali'nin dünyalı bir çocuk. Masrafı ne kadar? Ayrı otur doğru konuş Allah aşkına. Söyle ayda kaç para harcıyorsun Ali'ne? Korkunç paralar harcıyor. Verdiğin harçlık hariç düşün ama. Harçlık vermiyor canım. Kendisi kazanıyor, kendisi harcıyor. Yani ona rağmen baya bir para harcıyorsun. Uzaylı çocuk tabii ki de yani onu şey yiyecek yapacak. Yiyecek biraz çocuk. Yiyici çocuktur. Neyse bir günde 15 tur atacak bu istasyon. Ona göre herkes şeyini alsın. Niye? Nasıl 15 tur? Ne alakası var anlamadım. Bir günde 15 tur ne? Bir bayramda 15 kapı mı yapacak yani? Yani bir turu iki tur arası çocuk olmaz oğlum, mı? Ne demek istedim? Orada şimdi biraz daha değişik durumlar. Şimdi 350 kilometre tepemizde dönüyor ya bu numaralar. Evet. Şimdi orada da şeyi düşün, dünyasız hareketli ama orada dünya sabit sanki bu istasyon. Anlıyorum, tamam. Dönüyormuş gibi. Dünyanın çevresinde dönüyor. Dünyanın çevresinde dönüyor. Bir günde kaç kere dönüyor? 15 kere dönüyor. 15 kere. Mesela Afrika'yı kaç kere görüyorsun? 11. Niye? Birkaç tanesinde de sıkılmış oluyorsun, arkanı dönmüş oluyorsun. Yani en basitinden. Ondan sonra çocuk doğduğu zaman da ilk hakikaten bu konu üstüne çok çalışılacak. Bundan sonra uzaya her şey uzaya kanalize ediliyor. Dünya zaten yavaş yavaş da oraya doğru taşınmaya başlıyor. Bize anlat bakayım şimdi. Sen ne demek istiyorsun? Uzay sen bir, senin bir sıkıntın var bunu uzay bunu arkasına. Sen söyle bakayım ne istiyorsun sen? Uzay bebesi istiyor ya. Işte uzay bebesi istiyor. Uzay bebesi mi istiyorsun? Uzay bebesi istiyorum. Biz de istiyoruz abla. Biz de istiyoruz. Sevgimiz. Sevgimiz. En güzel şey bence uzay çocuğu. O çocuğa helal tamam, ya. O tamam. Çocuğu kafa kağıdında ne yazacak? Uzay. Ondan sonra o çocuk ilkokula gidince uzaylı demeyecekler mi? Uzaylı desinler de bu çocuk il muhaber istediğinde uzaydan gelecek kağıtları. Hadi bakalım. Hayır canım. Bu çocuk Amerika'da da olamayacak yarın öbür gün. Doğru. Uzayda doğduğu ama için. Ama dünyanın vize her yerinden alabilir. Dünyaya inemeyecek. Çok özür dilerim. Dünyanın her yerinden alabilir. 350 kilometre dedim. Orada nerede? 350 kilometre dedim. 355 değil. Doğum dediğin an 2 saniye, 3 saniye bir şey. Nerede o anda nerede doğduysa orada vatandaşın. 355 demedim. 350 yalnız, dedim. Fahir doğru söylüyor. Dünya 355 demedi. Girer. 355 demedi. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Tampere'nin Learn to Fly radyonuzdaydı. 9.45 saat modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çok önemli bir duyurumuz var. Yarın ne yapacaksınız bir gözden geçirin ve hemen onu iptal edin. Hemen. Hemen iptal size edin. Size ne deniyorsa onu yapın. Yoksa? yoksa üstündekiler. Yoksa üstünde. Çok geç olacak. Evet. Öyle diyebiliriz. Çok doğru. Geç olacak. Çünkü şeyleri yapacaksa gençliğimizde yapacağız. Bir noktadan sonra o kadar zor geliyor ki her şey. Yani üşeniyor insan en basitinden üşeniyor, ya. Yani, çok üşeniyor ki. Değil mi en basitinden? Yani bünye istemiyor. Bünye istemiyor. Yani kafa istese de bünye istemiyor. Yani. Korkunç. Şimdi. Korkunç. Herkese şunu duyurmakta fayda var. Yarın 13-15 saatleri arasında. Yani. Öğlen 1 ile 3 arasında. Yani. Hayır tamam ya. Saati tamam. Verdiğim. Saati verdi. Peki. Onun için geçiyorum. Bu saatler arasında ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yapacağınız şey belli. Hemen. Özellikle gençseniz. Evet. Gençseniz Tehran Caddesi'ndeki. Kafanızda sorular birikmişse. Bir çıkış noktası bir arıyorsanız. Bir çıkış yolu. Bir ışık. Işık, ilham kaynağı arıyorsanız. Hemen bir söyleşiye katılmanızda fayda var. Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde yarın 13 ile 15 saatleri arasında neyimiz var? Söyleşimiz var. Evet söyleşi. Yani söyleşi dediğimizde adı söyleşi yani çok önemli şeyler. Müzikli toplantı diyebilir miyiz ona? Gençlik. Gençlik çayı diyebilir miyiz? Evet gençlik çayı. Gençlik toplantısı gibi bir şey ama zannetmeyin. Yani buraya 50 yaşında kendini genç hisseden de gelebilir. Mesela ben andropoza gireceğim. Motosiklet alacağım 18'lik kızla çıkmayı istiyorum falan diyen adamlar da gelebilir. Adamlar da gelebilir. Başka türlü adamlar da gelebilir. Ama sadece adamlar da gelmesin. Tabii kadınlar da gelse, kızlar gelse daha güzel olur. Daha güzel olur. Daha hoş bir ortam. Benim bildiğim kadarıyla daha hoş bir ortam. Hoş ortam o. Ha bunu kimse de şey efendim duymadık, görmedik, bilmiyoruz falan fıstık demesin. Nereden çıktı şimdi böyle bir şey diyenler yani olacaktır elbette ama pazartesi sabahı geldiğinde de bir şey için geç kaldığını hissedecekler onlar. Ha o zaman. Hani derler gençken bilseydik, yaşlıyken yapabilseydik diye işte o durum. Gençken bilin diye söylüyoruz işte. Yarın Bilin. Saat 1'den 3'e kadar. Herkes ayağını denk alsın ona göre. Ondan sonra çok geç olacak. Gençlik elden gidiyor. Gidecek. Gidiyor. Varamadan. Güzel. Bence kadar. Biz görevimizi yaptık. Tehdit ettik merkezi. Esas görevi ettik. Yarın yapacağız herhalde. Yes. Esas yani. Görevimizi de yarın. Bu arada da şimdiden söylemek lazım. Tehditte bir şey olmaz. Ol. Gençleri nasıl kazanacaksın biliyorsun? İkna. Sevgiyle. İkna. Sevgiyle. Şimdi mesela şöyle bağırırlar. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Diye bağıran adam gençleri kaybeder. Çünkü gençler ona tepki duyar. Evet. Sana tamam. Ne lan? Diye cevap verirler. Şimdi bu lanlı konuşuyorum. Genç arkadaşlarımı kötü örnek olmak istemiyorum ama hayatın içinden bulanlar bunlar. Ama gençleri kazanmak isteyen adam. Vay gençler. Mesela atıyorum şimdi. Ve adam da yaşlı diyelim 65 yaşında. Gençler orada bir şeyler yapıyor. Oo gençler nasılsınız? Öyle gider mesela yanlarına. Ondan sonra hemen onların yanına. Aa bende de benim de böyle bayağı büyüktür falan filan diye böyle. yavan yavan koy. Gençler o tip adamlardan da kaçsınlar. Çünkü gençlerin yaşına ya? Yanına ben de gencim diye giden adam. Kesin bir noktadan sonra lafı dönüp dolaştırıp sekse getirip oradaki çocukların zihnini, keyfini kaçıracaktır yani. Evet. Bulandı. O zaman şöyle yapalım. Bunlar kaçılacak adamlar. Çocuklar yaşatınız insanlarla görüşün. İç bu kadar. Yani riske girmeyin. Riske girmeyin. İyisi de var kötüsü de var. Pazardaki çocuklar mozalakları diyecek, toplayacağını. Müzik diyecek, biz Beatles çiğdik diyecek, şey diyecek falan. Ondan sonra 3 değilse 5. cümlede lafı sekse iğrenç bir şekilde sekse getirecek. Aman bütün keyfinizi kaçıracak. Aman dikkat dostlar. Aman mesela dikkat. Bir gençlik dersi yarın vereceğimiz nice dersten biri. Bir tanesi buydu. Diğerleri de yarın saat 1'de biz orada olacağız sevgili dinleyiciler. Herkesi Dünya Ticaret Merkezi'ne bekliyoruz. Bitti gitti. Aydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.